बस जो चले तो प्यार में तेरे, मौत की हद से गुजर जाऊं, प्यार जो तेरा पा ना सकूं तो प्यार में तेरे मर जाऊं। बस जो चले तो प्यार में तेरे, मौत की हद से गुजर जाऊं, प्यार जो तेरा पा ना सकूं तो प्यार में तेरे मर जाऊं। मरना है आसान है मुश्किल, तुझसे जुदा रहना तोता तोता सजन से कहना, तोता तोता संदेशा कहना, कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना। तोता तोता सजन से कहना, तोता साथ साथ सह